ان جعلنا في اعناق مغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعذرنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون ما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ما ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون فما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذوا من دوني الهه ان يردن الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما انزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منذرين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها سورة ياسين مکی صورت دے ترتیب پریاز کے شپک درشم پرد صورت فاطر ننازل لے او نزول کے یو سلویخ پرد صورت جن ندے ربط او مناسبت دے دا مخی سرا صورت سبانا دا مضمون شورو سبا فاطر یاسین پرد دریو صورتنو کے نفذ شفاعت قاری کئی یعنی دا اللہ نصر قضور اخلاص اول نیشی کہولے سبا کے نفذ شفاعت قاری زاندہ اکلا فاطر کے پاغے دلائل اقلیہ ذکر کلا او یاسین کی پاغے دلیلی نقلی ذکر کئے یا صورت فاطر کی اس بات در رسالتو او زجر و منکرینو در رسالت تا صورت یاسین کے تاکید دے پر رسالت بانے ذکر متصر لولا یا فاطر کی چسنگ دلائلو پید بعد پیدائش دا برا او دا تسخیر الشمس سرا یاسین کی دلائل خیر پید بعد پیدائش دا اسمان نسرا یا سنورم وجہ صورت فاطر کی دری زلا مسرد توجید ثابت شواب یاسین کی دارا چا انجام ذکر کے چچار مسرد نے انکار کرے دکے متصر لورم نورم گرے وجہ جانلس وجہ مام مقل قرآن کی دے ذکر کری دے مناسبت امتیازات سورۃ یاسین اتنا امتیازات ما ذکر کړی دي په واقع د صاحب یاسین باندې په کرامت د صاحب یاسین باندې په دوی د اچرا د صاحب یاسین باندې او په هغه بوټي شین چای به اور داغې نه به اور بلې ده مقصد او خلاصه د سورۃ یاسین سورۃ کې نفذ د شفاعت قاری باد اللہ نقلی سرا بدلیل نقلی سرا زجر منکرینو دا مقاصد و ارباعو تا او نفذ شفیع قہری او دلیل نقلی دا صاحب یاسین حقیقت دا انسان دا یو ساس کے پیدا او دریز دا چرا دا سورت یاسین لن مقصد سرے دا حقیقت دا انسان دا یو ساس کے پیدا او دریز دا چرا راتلل دیو دنیا تا پچگا جو چری نارا دے اوکلا خلقو دے خلقو بچے ہوشو نفلانی کاکا دے فلانی لالا بچے ہوشو ہاں سلیمان ہوشو بچے ہوشو او بیا دویم دا دویم اچھا گا چھے دے دنیا نزے نخلقا دے واضح پاتی سی وائی نبیا اولا کپلا روڑی اخلقا بندنے کی والے کشا با اخلقا ذر بندنے کا او دره مچه را چه ده قبر نپاسه گه قالو منباسنا قال آمین مرقدنا چه من پاسه اولو چه روه وی چه را راتللیو پسویها نتللی پسویها نو پورته کېدل دي د قبر نه پښویا نو پیدای د نطفه نو ولې شرکه ولې رحمت شګه ته بابا ته پیدای د نطفه دا دلې پښویا نو دلې پښویا نو پورته کېدل دي د قبر نه پښویا نو ولې شرکه په نو شګه سه حچګه ته وي راځلېم پچغا چې زیرم پچغا چې د قبر نه پورته کیږم پچغا او پیدای په یو نطفه د یو ساسینا اولم الانسان انا خلقناه من نطفه هو مشرک بیا ته را مدد شي فلالیا او دا چرا صورت دی صورت کی صاحب یاسین ویلی ویا چره والی دی او ذمہ دار دی طالبگیری نو کړي ها وخی نو لگولې حج و عمره نو کړي خدا را خپل کارې کاو انبیاء پسې تلو دعوت یې پېښ کو دعوت یې مانو او فورن خبره منلې وا ته ګنټې دو ګنټو مسلمان خو په اخلاص یې چرې منلې وا الله داغا ټول ګناهونه معاف کړ او د دنیا او د آخرت په نعمتونو مالا مال کړ دنیا نعمت و شهادت زکه په دغه وخت وته دا الله دیدار نصیب شون دا لوی نعمت نره او په اخر کو لوی مقام وای یا سین حدیث کې راځي لکل شیء قلب دا یو شی زړه له ازله قران کریم هغه سوره یاسین دا د قران سره ده نله زړه اصل حدیث کې راځي لقنو موتاکم یاسین ورتا شملو تا سورت یاسین وایو نو د ملو سفیدا شو چې سورت یاسین ته بیاي داغه معنا فتل قدیر او نور کوي چې معنا د حدیث دادا تاسو سورت یاسین هغه چاته وای چې لا مرګ راغله نه ده خو مرګ تا حاضر دو والا ده هغه حالات اسباب د مرګ تا حاضر دي حالات ګډ وډ دي سورت یاسین ته بار بار وایا بار بار وایا چاغه فضل کی د سورت یاسین سوچ کئ چې ورشتیا ما خو یاسین دنیا کې ویلو چې کی خواغه چغیری یو چغه هماواله وا اوس چغه زوس بیا وا مو روانه ما دغه په خولي نشو ویلې نو په لکه بده یاسین را سوچ کئ په دې دنیا کې سار کې او ماجه کر کې یاسین وې د پاره د څو چې دکان کې مخیر راشي او ظالمه ٹھیک ده غیر پاره مو خو مقصد چ څوک سار او ما سوتن سورت یاسین وای پنید د دې چدا کې دې چې زمړ شومه په دې حالت کې نو دې شهادت د نصیب دې کده ځان تا سورت یاسین د سر پاول کې ویلې دې کده دا زمړ شو نو د صاحب یاسین په یاسین باندې لا او کما خام 1900 د شپې مړ شو نو په یاسین باندې لا دا ویل پکا دې ځان د پدې بعد تو دکاندار تجارتی باپاری اگر دید پاروئی چه ما تا پی کاروبار خشی آدھاگم پکر آوالا و مقصد اصل دا کرنا یاسین والقرآن الحکیم شاہد دے قرآن دک دے حکمتنا وو بطور شاہد شاہد دے قرآن دک دے حکمتنا پدس شاہد دے قرآن پدی یقیناً تید لے گلو شونا یعنی دا قرآن شاید دے با پیغمبر استابانے پیغمبر تر پیغمبر دشتنی وی لکھ استاد دا شکل و شباحت گوادی پدے چتا عالمی استاد دا شکل و شباحت پدے گوادی چتا پریدگاری استاد دا شکل و شباحت پدے گوادی چتا دے ناکار بدملائی انکا اللہ وی قرآن پدے شاید دے چے تا پیغمبری انکا لمن المرسلین یقیناً خام خواهیت دلے گلو شونام پاغ لارا نیغا باندی لارا نیغا دا انبیاء پا لارا وانی رالی گلد دی طرفا حنوز زیلتا رالی گلی شوی دا قرآن پا راتل دی کتاب رالی گلی شوی دا قرآن دا طرفا دا حضور ور تنزیلا پا رالی گلو دا زور ور میربان بادشاہ چه عزیز دی رالی گلی دی قومی دا صاحبی حسین تباکون زور ور دی رحیم اغیر مسائب دا آخرت نبس کو میرا باندے دیر پارا چھتو جرے قوم چھنے دی جروری شوی دے مشران او دے غافلون من علف لام سجدہ چھ دے انزرا قوم بیان کرے یا قوم نمراد قوم عرب یا قوم نمراد عام دنیا تاکی ثابت شو دے وینا دا عذاب زیادر دے خلقوں تو دیمان روریم بشکا منگا گرزولی داگی پسوٹونو کی اغلالن توقونا ساسا نفعیا داگا توقونا للاسقان ترزن پوری دی نفعهم آغا بیا سوٹونا داگی مقمون پشاعل اولی شوی دی کمہا پاروی کے دیتا ہوئی دی سب کی دی جائے کی دی مرے کی دی جائے کی ہوتا دا سے پتوا چھے ناغا درسی بیا قطع قطعنش د بعض خلکو دا سې چولې دي چې دا ځای مات شوی یا تکلیف ورته دي چې دا څه وتا چولې دي تا توق دي ځکی چې توق دي چې او توا چولې شي مجرم ته قیامت کې ها نبی او دا څه کته نشي د سورت ابراهيم کې تیر شو موهتینا مقنی روزم لا يرتدلم ترفوما پوتکون کی ویدا سے خپل سرنو لرا ستنو لرا لبا واپس کی گیا غی تداغی نظرونا دا غصر بھئی عزت توی توقبو تواچو ما کمہا از ستنو بے پشال اولی شیوی اللہ دنم بچ کی پھر سخ عذابو ندی وجعلنا او دا سید کب خبری ندی دا چویلی دا رشتیا کئی با وجعلنا من بین دین صدانا لکه د یو بادشاہ د حاکم وقت د سزا نه منګ سن ځان بچکو په کدرا کار مې وکړو دا د سزا به مال راکې دفه دادا دا د فونه منګ سن ځان بچکو ځان حداغینا لزلې د ساتو او هغه د فی چې موږ ته قران ویلې دي دا غره بیا موږ ځان بچ را بچکو پس را پور شو یا سو کولو وګورو هغه غزاد چلو وګو خدای دې د فونه خو نشه پته دې ها الله دې موږ سان کې الله دې موږ دې مصیبتونو بچ کې وجعلنا من بين يديم صدانا او ګرځولې موږ مخکې دینه بند او رسولو دینه بند دا غې دې څنګه مخکې مو رسولو ته بندې نو دینو ته نه دي ځکه زه دا وینا دې نو پټ کړې موږ دې را نو په هم دې بیا نیویني حق لرا بیا حق دې کړې ویني برابر دې حق دې کړې ویني ختم الله علی قلوبهم برابر دے پدے یرول سادے او نیرول سادے را دی ایمان روڑی ختم القلب بے شکا تن جرو من تبا ذکرہ یقیناً یرو ہا یقیناً تن جرو یا تن فیو انزارو کا فیدہ ارکی یرول سا تن فیو انزارو کا فیدہ ارکی یرول سا اگر چاہتا چه تابی شوید قرآن چه سوک دو قرآن تابدار دے راغت فیدہ ورکی استاد قرآن بیان وخشی الرحمن او یریگ دو میرے بان بانشانے بلغیمی نادی دا زیر ورکارتا پا بخن بانی او پاچ عزت مند اشے کمنگا جوندی کوم لو لرا او لکو آغا عملی ملا جوندی کوم او لکو منگ آغا حالت چستای مخی لگلی دزاننا او آثارم او دی پرسی رستو را روان دی آثار رستو پرسی را روان دی د ځان د مخ کې ولېګو ځان په سرستو را روان دي نو ځان د روان دي مخ کې ورستو را روان دي مخ کې ځان ولېګا ورستو ځان ولېګا ځان ورستو پرې دا نه دا لنګي عالم نفس ما قدمت واخرت عالم نفس ما حضرت یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء قدم و آثار اومم آثار نخوتا و ازان رستو نخی پریدا چیز دنیا نلاب چه آغا نخی پتا دلالت کی چواقی در دن سر مینوا در ایکار سر مینوا زکتا نخی تپاتی شوی اگورا شیخ القرآن دار کتاب دے بقیت الاثار او پائی کی اگر خستا خستا حالات دخل زندگی لکری دی پائی اگوی هر چا خپل نخوی نو کارخانه دار نه خدادا چاغه د دنیا نه لاله شي داغه نه کارخانه پادشي نو کارخانه وي د موږ لا راغلي د دنیا کې نو څوک لا داغه نه ګاډي پادشي نو هغه ګاډي وي چې دا بند موږ لا راغلي موږ به کار کاو څوک د جیدادونو د کار د بنگلو کاروبار کی دکانونو نو چاغه لال شي هغه دکان جیدادو دې موږ لا راغلي او دا عالم خپل نه خدا چاغه د قران او د سنت سره کاری او غلال شي لاغه قران او سنت وی گویا چې د من لراغله زکا زمن سره کارو من سره لګیاو یا زکولو یا بیانولو حزکا شیخ زمن ګویلو ان آثارنا تدل علینا فنظروا بعدنا الى الاثار زمنګا نقي زمنګ نور سمنګ باندې دلالت گئے چې ما دنیا کې تاسو ته سفر یو خدو ان آثارنا تدل علينا بشکا زمنګ نقي زمنګ بدلالت گئے زمنګ دمر نورستو زمنګ دمر نورستو ما زما وګورې بیا فنظرو بعدنا الى الاثار وګورې زمنګ نه هوتا زما نورستو چې ما دنیا کې سفر یو خدو رشا وګورا ته شرک او بدعت درد کتابونه پر خود دی من پر نا فائدې حاصلو دارنګ د توحید او سنت بیان نه پر خود من غا فائدې حاصلو قران او سنت من ته پر خود دی تبو چا صرف په دې زمانه کې قران او سنت له پیدا او دا نه چا نو کار نه کړي هر کار به کاو د دنیا خودی ته کار ویلې او دې ته مقصد ویلې او رزق ادا کړه قران او سنت پاتې دی او خلک فائدې حاصلې ا خبره خو یاد راکړه ایا بوډا بوډوی من به دی یادیګ وای ما چې د چانه پیدای ما غو مینه یادیګ نو ها دې قران وی زمانہ سیر کری دی دا می یاد دې نور می سیر دی وا سارو مکل شی نه غنښتا او دا غاغه نشانات باغ په سر روان دی دې درسونو کې مستقله دغې سرا هزارنګ دعاګان لکه موږ په کو دا پورا ټیم په ټیم دا غته دی بلندي کې حدیث کې راځي اچانک د انسان د رجب بلند شي اوچت شي ها پیدا ستا عمل له ذاتا په سره روان دي وګوره او بیا چې کله ختم شي دا غو سوره مقام چتیږي په دی باندې حالات نور مچت کی او کل شي ان احسناو بیمان مبین ډیر په اخلاص یې کار کړو اها تکلیفونو ته نو کته نن خو کله تکلیف راغې نو ارث خلق پری دي اړیو شي احسناو محفوظ کرے مادلرا شمیر کرے مادلرا فی ایمان مبین پا علم دا اللہ کہکارا آلیش اللہ و ایمان صلح دے دلیل نقلی بیان کر دیتا صفت دا خاوندانو دا کلی کلا چلالا کلی تالی گلیشی انبیاء رسول راغری و انبیاء دا رسول سوکو پاز خلق و اجدا رسول دی سال سلامو خدا سی ندا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نورستو الله عام عذاب نبیا نږدې دالی د دایا ساتای د موسی علیہ السلام نورستو عام عذاب الله بیا نور علی دی هو چې ته بېو کور دعا یو کذب تباشو عام کلی الله تباشری بیا نه دی او دا کړي خو ټول تباشوي یو دیم دا چې کم خار الله تباشره نو هغه بیا آباد شوی نه دی نو دې خار خو انتاکیو نو چې انتاکیو هو سم مشهور آباد خار دی دا به جوړ شي څنګه دی نه نه خار انتاکیو او نو رسول دی عیسی علی السلام دا د موسی علی السلام نمخ کې انبیاو پته لګی نه چې کومه زمانه کې الله تعالی ګلو خار کم خار دی والله عالم خارم تباشرو او رسول د موسی علی السلام نمخ کې زکا د صاحب یاسین چرا تورات کې ذکر وا د صاحب یاسین دا چرا انجیل کې ذکر وا او د صاحب یاسین چرا قران کې ذکر دا خدا او رسول دی عیسی علی السلام نو دا موسی علی السلام نو مکه زمانه کې تیر شو کلا چې دا اورې موږ آیتا د وکسان نو دې نو دې نس بد درو کو دا دوتا او دا درو جندي فحزلنا بسالسن نو مضبوط کو منګه پدریم دریم پیغمبر نو لواستا ملګر بیا کې نو وی دې کافرو او وی او وی انبیاء بشک منګه تاسو صدا لګلی شوی نو وی کافرو نه تاسو مگر بندګا زمونږه اون تکې صدا لګلی میرا بان بادشاہ سو مسلا نه تاسو الا تصدقون کرا تاسو درو جنیه اوس هم خلک دا استاد ور لګیا درو مرو وینو واډی راخل څکه زما پیغمبر ته به درو جنوي او ما ته به رښتینی وي چې ما ته رښتینی و او ما ته بیا څه نقصان شته ان انتم الا تکذبون نه تاسو ما ته درو جن قالو نو ویره ای زمنګ رب خپويږي چې بهشګه مونږه تاسو ته دالې غلی شو او نشته مونږ باندې مگر رسول ښکارا موغو با صرف بیان کو زمن کار خو رسول لی منن لی قالو نویده ام او بیده قوم بیشکا منگا بدپالی نسو پتاسو جتاسو کل نراغری تو زمن دا کلے تباکی گی کل اکل مصیبتو نرازی لائل لم تنتو کتاسو منن شوید دیخ پلکارنا زمن د الها او د مترکارو نمنه نشوي او دا دې نقصان نه بیانوي نلنر ها من بتاو صاد ګلونو هارونه واچو دا څه دی کنه لنر جو منکم ولا يمسنکم منا عذاب الیم اما هوتا اوس ته مخ کېږي چې یو پیغمبر دا نه و چې ته دې خپل پیغمبرې ته دې خپل اخلاق دا چې توښتا هر پیغمبر تا او تاکید لري خامها غټو کې با فټکو تاسو لرا او سنسار بگو او بل خامها لامرو له نو تاکیدی سکیلا خامها وبرسي تاسو تا زمنګ طرف نه عذاب درناک پمو عذاب بشي خپل خبره پرې دی تاسو ووي خپل خبره پرې دی نه صداوار بشي وا صداوار ما کړی دی چې زمونه کېږي خپل خبره نه پرې دم صداوار خیر دی قالوا نبيغي طائركم موكم سزا انبیاء بسوی سزا دو بدپارستاسو سرستاسو ندا اذا چه پتاسو کم عذابون راجی با ایمانو داستاسو دو شرک او دو گناهونو دو وجن راجی زمان دو بیان دو وجن نراجی انزو تیرتوم تطیرتوم نو کتاسو لپندر کولیشی پتویی نبیام تاسو بدپاری بانی سی بلنتوم بلکتاسو یو قومی مصرفون مشرکون جاتے گونگی و جا من اصل دا فضیبانی دی بیان سوڑو صاحب یاسین یا پلارو ای روانو یا اگر سرو ری لری دا سی تریو دا انبیاء علیہ السلام دعوت پیش کر چا دعوت پیش کر چا لا الہ الا اللہ خالق گورا اللہ دے توحیدی ہو تا بیان کا خبر او من اللہ اگر پس پل کار مشغولو اگر اکشوی دی کلی دا دې په خپل ټیم یا راغلې او یا چې تیری کې غوغا شور واوري دا وي معلومي کې دا چې ما ته خو دعوت پېښ کو زما استادانو خو دعوت زما قوم ته پېښ کی او خلکو سره مشتګریوان دي او خلکو سره په جګړه دي نو اسی پری خو دي په منډه منډه را روان دي ګور او دا دیندارو خلکو زم یو طرف د الګ طریقه معتبر خلک چین واغه دین ته ځان نو زګاره یو نو او گو رسول موتبر دی او خواهد دینا طلبگار نیدی دا غریبانان دی سوک سال پس اکلو رامنده ہوئی سوک سال پیاده رامنده ہوئی آو سوک پیاده آو سوک پس اکلو سوک پسو سوک پسو اگر آگره ہو اپا مند مند را گئے آو سوئی گورا دا استازان اتائید کیو علال لے دا تا تا چل خی چاہتے نا چا استاز سر دی خلق مشتک ریوان دی او تزان خبر کیو زان چستا په مرکز او استاد په استاد معمولی مسله دا چرالا فورن بیا ځان د سوا ار سفریدا او ځان د سوا په زماده استاد او زماده مرکز سره نقصان خلکو جوړ کړي دي نو ګورا اغه دا حلواغا ار سفری هودل ګړي ها اغه پری هودي او په منډه را روان دي نو چرالا نو سو یو سو خبرې کوي ګورا په لګ وخت کې د صاحب یاسین د خپل استادانو نه یو سوس زونه ذکری دی یو اتداز ذکری دی چه یو خو بلکل لالچیان استازان زمانی دی بلکل لالچیان خو ذکر دی چه ما تے دعوت پیش کرو زمانی دی یوی روپے لالچ نرے کرے ما تے دعوت پیش کرو خو زمانی دو روپے لالچ ہم نرے کرے نو یو خدا سے خلقو او بلا چه دا رالی گری شوی دی زکا چه ما تے کم خبر اوکلا خبر اکی دیر وزنو او دا اگر لالچی سری خبرم پتا لگی او دا غیر لالچی خبر پتم دا سری لگی بیا نو گورا اگر خبر مکت نیوری او داروان دے او پل قوم تو ادریگی بیان کئی و جا من اقصر مدینہ دے رجلو یسا را غید آلخ دا کلینا یو سلے چرا مندے والے پا مند مند آراروانو دا دنو سرغمو آغا سڑے سوکو سڑے گورا زکر سڑی توب کارے کرےو دک پلو استازان و مرستہ و تائیدی کرےو دو توجید آوازی کرےو قرآن تا سڑے ہوئے یتا چی پا مندر آروانو حبیب نجار قالا نوید سریا قوم تبیع المرسلین ایدما قوم آتیا تابی شید لے گلو شو انبیاؤ دا خلقو خبرو منی چا لارا لگری دی دا زانا خبر نکی ادالا دا طرف ندی دویم اتبیو من لا یسالکم ماجرا وهم محتدون تا بی شید آنا چاچ نغالی استاسو نمزدوری وامزدوری دنا نغالی وزن نغالی خپل دین در بانی نخرسی خپلا پیغمبری در بانی نخرسی بیلال چدی اتبیو من لا یسالکم اجرا تا بی شید روان شیانا چاپسی چنغالی استاسو نمزدوری علدن نغالی تنخادن نغالی اوزنا پا دن بانی نغالی دا خلقو تابیداریو گئی دعا وهم محتدون او دی پا سملار باندی روان دی سملار دی دا زکر دا اللہ دا طرف ندی او بیاد آغا عقیدی اظہار کئی دا فلی عقیدی چه ما خدا غی خبر آزکو من لا چه دا اللہ دا طرف نراغلیو ما دا غی خبر آزکو من لا چه بے لالچو زکر دا لالچیو دا غیر لالچی پتا لگی دا آغا دا بیان دا بیانو کی تبیاوی عزت مندو زم آجد ما غریب مرد سمیدا او کاروبار نشتا پروگرام میں نو کوئی چا سوز کی گی مرد سا پروگرام نو دا آغی دا پارا پیسی جمع کئی نو ٹوڑا خالو کوئی داو ہمارا دیدے پار لے گیا ہو اتبیو من لا یسالکم اجرا وهم محتدون اوز دخل یکی دی زار کئی ومالی علا عبد اللذی فطرنی ویلی ترجون سری مال راچ دا عبادت نکم دا بادشاہ چو پیدا کرے دی مال را زی پیدا کرے ما زول دا عبادت نکم ویلی ترجون و حادت بتاسو حپس کولی شیب اعتخذو من دونی آلیہا یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِذُرِّ اللَّهِ تُغْنِ عَنِّي شَفَاتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنْقِذُونَ دو قسم شرکو داغا پا قوم کے داغا دوارو قسمونو دا شرک تردید کئی خوا بعد داغا سیو چاگئی وئی حیرا دیس کولے نیشی خدا دیش پا شفارس بانکار کی نو پاگئی مرد کئی لکہ او سموئی ولمو خو ته خدایان نه دی ویلي خو چون کې منګه غیته وایو او هغه بیا چاته وای الله ته وای تا خو زمون شفارسیان نه نو پاغیم رد کړي او باز خلق واقعي دفه کې داوا چې نه اک ټک ری اور صدا حکم معمولی سره لکه نو به له شلېو وای نه او زبا تبا کړي نو پاغ ضالو قسمو د شرک باندې رد کړي اتخذو من دونی آلیہ آیاونی سمزو بیدالانا نور خدایان لکہ سنگا چتا سنوری دی چاد بادو چاد سرخوگی چاد دانون چاد پالجر چاد بچو دیو دو بلسی نوری دی دا سننی سمزو ایولین الرحمن بزر اللہ تونی انی اشباتهم شیا کوواری میرا بان بادشاہ تکلیف پما نشی لگے کولے زمانا شفارت زدینے کانو بندی کانو سشے آنا چھ ماہ تاسو سوک نوری دی ناغی زمانا دزاری بری شفارت نقصان نشر سورے شفارت کان نوڑ کے شفارت کم دے کان اوڑ کے آخرت کے آخر خلارا گلے گلے لا تغنی عنی شفاتهم شیعا فلا ينقذون او نما اخلاص اولیشی دا اللہ دا عذاب نسوکا نزی ولی انی سما که اخلاصی منو اللہ مخلاصی زکا اللہ وی ما یفتح اللہ لناس من رحمہ ہاں اللہ میرے بانی اڑکے ایم سزک اللہ بزر ان فلا کاشف لہو اللہ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا يُنقِذُونَ نَشِئَ إِخْلَاصُ وَلَمَّا دَعَا اللَّهُ عَذَابَنَا دَ دَشَتْ تَرْدِيدُهُ كَأَوْ يَأْوِي إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او کما غی تاوازو کو ستاسو گونده که سنگ چه تاسو تا آواز کوئی چه پلی کئی را مدد سیو ببادی مرا مدد کیگا نو یقیناً زبا ام پداوا کے خامخاب گمراہ کارکی ودالوی گمراہی وا چوی راما در سفلانیا دالوی گمراہی نو رست راجی صورت آقاب کے او صورت فاتر کم تیرشو شرکو کفرو حدارن کی گمراہی وا پیوم القیامتی یکفرونا بشرککم اپورد قیامت با انکار کے استاس پدی شرک باندی شرکی دی تبی چھدا اللہ صفات دی مخلوق لور کو چھدا مدد صفتانی اپنے کئی دا شرکو کفرن دیتا ہوئے والذین لا یستجیبونا اللہم بشئے والذین یدعونا والذین یدعون من دونی لا استجیبون لهم بشیء الا کباسطی کفیل المال یبلغ فاہو وما هو ببالغی وما دعاء الكافرین الا فی ظلال وقبل چاہتا میں آواز کنو زیم گمراہ سورة احقاب پنزم نمبر آیات کم راجی وَمَنَ ظَلُّهُ مِمَّنْ يَدُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمَ دُعَائِمْ غَافِلُونَ لَاغْنَا بَلْسُو گُمْرَا نِشْنَا چِ بَلْشَاتَ وِرَا مَدَدْ شِي وَاللَّهُ گُمْرَا دے اللَّهُ مُشْرِق دے اللَّهُ کافر دے او شیخ الاسلام لکھلی دی مجموعة الفتاوى اتل اول لسم جل 472 صفحہ کے اغوی من ظننا ندعا عند القبور افضل من الدعاء في المساجد او في البيوت وهذا ضلال وشرك وبدعه تو چاچا دا خیال او گمان راغے چې زما مونږ او زما دعا د قبرونو زیارتونو پیرخانو کې ختم دیږي د جمعتونو د منځونو نه د جمعتونو د کورونو نه دا گمراهی دا دا شرک او دا بدعت دی خالق روان دے نو فدیہ کی دا پویا نا دے انی صحابی حسین زکوئی انی از اللہ بی زلال مبین یقیناً یم بزو پداوا کی دو گمرانونا گمراہ کاربائی مزو انی آمنتو بربکم فسمعون استاذان ولالی و شاگرد مز کے بیان کے سورا مزا کے چھو استاذ غوگی دے و شاگرد توحید بیان کے ہاں انیا من تو بربکم فسمعون سورہ مزہ کے ابر از من درسگاہ از من شیخ و استاد تلتا ناسو وگی ہو پورے ہاں مزہ کو لکھے نا کئی نوچہ تاسم نے گیا ہے یا اوزے کیا اوزق وقت دمانو سورہ مزہ کئی تکرار کئی امزہ انشاءاللہ طالبان دیر تک لدی ماشاءاللہ محنت کئی انیا من تو بربکم فسمعون ما ایمان رو رے پر ابستاسو ایدما استاذانو فسمعون واو رئی زما ایلان زما استازانو دا شیخ سے خبرا واو رئی زما ایلان ستاسو نر شاگرد ما ستاسو بے خوند شاگرد نیما ستاسو مخ کی ارا خبر کما کما خبرا شتاسو ما تیواز کروا دشتو کی ستاسو مخ کی ارا خبرا دخ پل قوم داغا تلو دکان مخ کی کما کما خبرا شتاسو ما تکروا واوری زما اعلان زما استادانو یا قوم توی انی آمنتو بربکم فسمعون ما ایمان روڑے فرب ستاسو اے زما قوما امن ای زما خبر آدے خبر کستاسو لوی خیر دے خبر زما امن ای استادانو توی واوری او قوم توی امن ای سمیعا پا مانا دا اوری درم را دیو گا منرم قوم توی خا تیمل کرے شوی نا خو آسان کارو ہوتا کنا تی ناغے پا کارو شہید کر کارو یویشتا یویشتا بازو دا سے لکری ری چھو پھولے پیووال قومی سڑے ہوتا کنا تو پھولے والا پکیٹا بانیووال او کلمی را بار شوی کلمی بار شوی دا صاحب یاسین کلمی بس بار شوی گلونو آرے ہوتا چھولے کنا کلمی والا بار کئی دادا سے مسئلہ رکھا بلی آگا تی چاندہ گوختا حضرت اوٹ گوختا دا توحید آواز ہوتا کاو وی حبازو لکھلی تو پھولے پیووال او کلمی پی او کلمی تی باہر شوی کلمی باہر شوی ناغا شہید شد دو چاپا کاری ویشتا و چاپی تو گناوال وی غمانگ دا خبر ہے کہ حچک شوی تیل رو کھل الجنہ او ویلې شو چې څومره سخت تکلیف ملاو شو دومره زیات الله خوشاله کا قیل ادخل الجنه او ویلې شو ذات انتنا ش جنتا قیل صيغه مجهول لا برا کتاب مخلوق کې چرېږي او دخل الجنه د نکلی شو جنتا لاج نتو دروازو کولاو شو دا دنشه دا دا خون مسلا آغا چه تره ٹھیک ده دنیا کی دنیا قربان کلا آغا چه آغا مقام تا تره ره آغا یہ افسوس کره ره آغا افسوس دیر قیمتی ره خوکاش کره خلق پوئی آغا وی قالاوی صاحب یاسین یا لیت قومی کاش که قوم زما پوئی ده یا لیت قومی کاش که پوئی ده زما قوم کاش که قوم زما یعلمون پوئی ده بما پارا مرتبا غفر لی ربی چوبا خمادا زما رب تل گناونا اللہ زما خلوی گناونو ما خو چل زندگی دا ستے رکروا خوپا لک وقت ما توحید مانو لزما داغے لک وقت وجنا طول مر قیمتی شا اگورا ما کتا سویلیو کنا اللہ وی تاس وقت نو ترے کرے الا قلیلہ ما گل لگا سوت مومنون پاخر کیو کنا لگ لگ دورا چی مان خود پکی رولے شے کنا تاولی مان نو رولے دولے دان نم سم کرے صحابی آسین وزو عمر دیر تیر کرے ہو خوی مان پلگ وقت رولے ہو نو دنیا آواخر خیستا شو بما غفر علی ربی پس وفد دارے چوبا خوماتا زمارب تول گناونا وجعلنی من المکرمین او وی ګورځو مال را د کرامت والونا کرامت داو چې پاغا توپونه ونوالې شو کرامت داو چې هغه اوس لیکوزو کار کې کړ دی کرامت داو چې پاغا توپونه ونوالې شو کرامت داو چې داو کلمی را بار شه کرامت داو چې پکان مشتري شه او زړه زړه دنیا نه لا کرامت داو دانه چې د بابا کرامت دار چې خلک ها دا ټانټو صدا او د ونو سره ځلندې دا کرامتو سریا حد صاحب یاسین کرامت داو کوونه په کار دا چې بیا دا غوي حچاتون خلکې په یوزې تبا کړو چې تاسو ما وځی نه وجعلنی من المکرمین او ګرځو مال را د کرامت والونا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين علامہ کسائی غفر علی بعد غفر علی بانی میں یہاں خبر ہے یاد ہو جائے امام کسائی علامہ کسائی دا نحو لوی امام دا صرف چا خوب کیولی دا وفات شو چتا سرا پاز سپیری جامعی وی خیستا مقی سپیری جامعی حال کی دیدلے ہو سپیری جامعی ہاں دا خود جنتیانو نخدا نچا تا پوسکتی یرا تا سر اللہ سا معاملہ اکلا تا ہوئی پرید ہوئی نانا ہوئی منتب ہوئی مخوب حالت دی ہوئی ما سر اللہ دا معاملہ جماعت تل گناہونا معاف کلا پسی معاف کلا ہوئی غفر لی بالقرآن تا قرآن پوڑے معاف کلا ذکر چھتا زماد و قرآن خدمت کلیو تا زماد و قرآن الفاظ سے کلیو چدا مورب تے دا امین دا زرب دا سوے پیخ پدیر کے زیر پدیر لحاظ سراب چدا آراب پا لحاظ سرے قرآن سی کئی او اغا ماف کئی نوچی او سرے دا عقیدی او دا عمل پا لحاظ بار نخل کو اصلاح کئی نو اغا نماف کئی اغفر لی بالقرآن وما انزلنا على قوم من بعد من جند من السماء او گرا اغتو دنیا نلال شہادت ملاو شو تو اللہ دا غب پا قوم بانی پاکری بانی عذاب پا خپل رو لے گا نور عذابوں نے چلالی گلی پا واسطے دا فرشتو بانی ویدہ زکا کا فرشتو تیوی نو پاکی کتیم لگے گا خو فوراً پیو چگل جی اوالا فوراً بجو چری نارک لاؤ چری سلبیار تا ختم ہو او چې فرشتی را لے گلے او فرشتو تیوی لے او فرشتی پی حقت آراد لے نو پاکی خام خاتیم لگے گا اینه ده حق پرس شهادت الله دور خفه کیگی کس یوی شهید که او قربانی ها در طول کلی تی اللہ قربان که ومان زلنا اوا کلی تباشره رسن بیا عباد شده نره اور او نلیگ منگا پا قوم دا غبانی من بعدی از دو شادت داغنا یو لکر دا برنا دا فرشتو اوری منگا رالی گن کی دیل رازک پایتیم لگیدام نوالا کرد قوم دا دی صحابی آسین اللہ سویاتا واحدا مگر چغیوا یو چغیوا لا فائزا هم خامدون ناگانو دی سال پراتا خامد مانا و مخی صورت انبیاء کی کروا ملو یا حضرتن علی الباب یا افسوس دی بندگانو پا قلزان بانے بیمانو یا قول دا فرشتو رے فرشتو چا دیکھ لے ہاں افسوس پا بندگانو تاسو دیر پلی توئی نرے راگلے دیتا یو پیغمبر نو راگلے دیتا یو پیغمبر مگر دی بارا پیغمبر پسی یستا جی ان توقی کولی چاش توقی کلیو سزائی دا غدنو او جو دنیا یارا بانی اس مثال کئی علم یاروا دی نگوری کسورا حلا کری منگا پخار دی دا پیرونا انہم چھ بیشکا آغا مکی والا یا بیشکا آغا تبائی قومن والا الیہم بیادی دنیا تا لا یرجو نواپس کی چھ ماکم خلق تبا کرے دنیا کنو بیامی دنیا تا واپس کرے رہے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْزَرُونَ اِن فَمَانَدْ مَا لَمَّا فَمَانَدْ إِلَّا نَدِي تُول نَدِي تُول إِلَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مَغَرْ تُول وَمَنْ صَدَا حَاضر قلیجی جہنم کے کم قومنو چه خلاف کرے اور ناغو امان صرف جہنم کے حاضری کی صدا بولو رکما صحابی حسین بیان ختم کو اچھے غیوالے تا پلو استازان امرستا و تاییدیو که شهادت ورکا تا اللہ دا غیو شهادتنا اٹول کرے قربان کو تباو برباری کا مخ کے اگور دلائل اس پخوائے حملنا ذريتهم بالبلك المجحون وحرقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا منقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعهم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبع في الطور فإلى أمر الأجلاس إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرسلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا داخلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلموا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا لهم مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنا ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ذي زينا أوز دلائل عقلية في إثبات التوحيد باندي أو وَاتُ اللَّهُمُ الْعَرْضُ او نَخَدَ آزَ اللَّهَ پَيَوَالِ دَيْدَ پَارَ زُمَكَا اُچَا تاده کوم موږ دې مکر را او باز موږ دې نه دانی باز داري نو خوري دې باز داري خوري او باز خرسي باز بیا کری نا ټول خلک نو خوري وجعلنا فی جنات من نخیل او ګرځول موږ دې مکه کې جناتن باغونا من نخیل د قجورو د انګورو او جاری کری موږ په دې کې چینو نا دې لپاره چې خوراک وکړي د میوه دا غینا او دې کړی دې لاسونو دا غي الله وی دا چې کم کار باغونه دې دا دې لاسونو ندي کړی دا ما کړی دې دې لاسونو صرف او بکړی او کړلې دې نال کړی دې افلا یشکرون آی دې شکریا نه ادا کې شکریا ادا کې سره خسته باغونه دې دوانو د کټکو او دا قیمتي بادرنګ دې انګور دې انار دې ډک ډک باغونه دې ها چې صوبه کې طلباء او علما او برخه کوي الله دې ول نورم ها ترقی ول ورکی سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک له هغه بادشاہ چې پیدا کړی جوړه ټوله ها دا اسنه زرونه زمکا او نفسونو دا نه نو دا چې دې په پوي ګډې دې جوړه پیدا کړی دي او نه غدا دې پارش پا چې باز موږ غینا او ورځ لرا هغه لرنا ای دورل ناګان وی دې مسلمون په تیار کې بیا دې ناسا په تیار پیراشي او تیار شي رانا رستو او نور روان دې لمستقر الله اغزيد قراري تاج دارې دې پاره دې اغا حمزيد قراري خپل مقام تا حديث کې راځي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ غفار کبیرو ها نبی علیہ السلام و تیوزل وی یا ابو ذر ها تفویل دا نور کم خواجی ها آغاو دوی اللہ و علیہ و رسول عالم زغو نفویگم دا اللہ پیغمبر اللہ پوئے کرے و اللہ پوئیگی وی دا نور روان دے دا سجدو کی پاخر کے اللہ تا پسجدو شی لاند دا عرشنا بیاو تا اللہ حکم کچھ دا بلغار شبیارو خیجا حسنگا تابدار دے خل مقام تا روان دے ذالکا تقدیل عزیز العلیم خو انسان تابدار نشو دا اندازہ دا غالی پوئے بادشاہ دا او سپرمی اندازہ کری من دے لگا پلاونا حتا تردی چھو گردی دا پشان دا غسانگ زرے باندے سانگا زرا سانگ بانی حالتونا اول راشی تشبیر سانگ سنوار کرا یو پا نریواری کی دیم پا را کنٹیواری کی او درین پا زیرواری کی اول سانگ نریوی پی بیادا صدا کنٹی شی او درین حالت کی بیانگ زیرائی شی دارنگی سپوکمی تنگورا اول نری بلکل بس یو کس دوی پیو شپا پو دیمش پی گوری نو پا بیا دیم حالت پی راشی بلکل دا صدا کنٹی شی راسی بلکل دا صدا او درین حالت بی آخری زیرواری او دفناواری نره نور ها مناسب ده نور لرا انتو دره کل قمر چراگی ده کسپنگ مئی لرا او نشپا مخیقی دنگی درازنا گورا ار یو پا خپل مقام روانی خو جنگ نکی یو بل سرا ار یو خپل مقام لخپل پل زیور کئی ده جنگی کره سپنگ مئی او نور چه نا تبا را دے زبرا استادا دے زمالا دے دے نا لا نور پریوتے نی سپنگ مئی دیو فر آخی تی نور دی دے دار راکی جی دیغار سپنگ مئی پریوتو والی بس یو بل سره په خپل مقام کې څنګه یو بل سره وګفو روان دي شپه ختم شي فوراً روزو خپل ځای ورکی اراد ختم شي ټول خپل مقام هغه یو زمان نمبر دی خو انسان دا لا در نپریری دا لا در پریریو د مخلوق در پات روان دي نو جنگونه کې حال یو بی فلکن پارا زیر ګرځې دو کې اسبون چکر وې لامبو وې روان دي او نه خلا دې لپاره دا لا په یو والی چې بشکا سوار کړی موږ اولاد دې پاکشته د کې شوی کې او پر اخري موږ دې دې لرا پشاد دې هغه چې دې تو سلی کې نورم دا چې په دا وک مودا لې ګروزر تو ګورا جاجونو تو ګورا وای نشا الله وکزما خو غشي نو غره قوم دوب کو موږ دې لرا په دریاب کې سرد لان چې دوب کما سرد کښتو دوب کما نو فلا صدیق لهم نو نوی فریاد رس دی لرا زکا ها باری محیط مانا کئی لا مغیس لهم لا صدیقا لا مغیسا نوی فریاد رس دی لرا بیا سوکا که دیر چه گوی دو سکبه اخلاص کی بیا اگا جازونو دوب شوی دی باری لانچونا دارنگی کشتی دوبی شی داغی بچکولو والا سوکشتا ولا هم ينقذون اور وہ بیا دے بچ پری جی جان بخلاص کی زمانہ بیا پاگا دا مربانی دا طرف از منگنا او فیدہ الہی سوقت پوری او زرطنا موردینو تا کلاچی ویلی جلیتا زان بچ کے اتقو یرے گے زان بچ کے دا گناہ انونا یاد آگا عذابنا بین ایدیکم چمخ کستا سنا دا روانیم پاگا گناہ انو چمخ کی کری دی تاسو دا گناہ یرے گے پاگی مافیو کا استغفار وا چکم گناہوں مخکی کری دی وما پا گناہوں یری گئے خلفکم چرستو ساسن اداروانی رستو چکم گناہ کے نو کوشش کوا زان گناہ نہ بچ کوا مخکی کری معفیو والا رستو داروان دی کوشش کوا زان بچ کوا دی گناہ نہ لعلکم ترحمون خامغا پتا سو بدا ہم اکلیشی نو خلقو فاعرزو نو چھے راضی اوکو نو عذابونا لکا مخی تیتو سبا کے او نو راضی دیتا یو دلیل دایاتونو در اقبلنا مگر دیتا ہے نیراز کو ان کی دی کلا چوی لیچی دیتا خرص کئی دا مالنا چھ رکرے تازو تا اللہ نو آئی کافران آئی کسانو تا جیمان روڑے آیا خوراک ورکو منگا چاہتا تو خورشو وید اللہ نو خوراک بے ورکرے ویغتا ولی چا اللہ خوراک نو ورکے منگ بے ورسنگ ورکو دے مقصد دارے چھ دا تو دا کارے چھ دا کہ اللہ اولا نو ورکے اللہ پہ قادم نرے نا اللہ اولا ورکے خوستا پہ تدہ جو چھتے انم تم اللہ فی زلال ممین نئے تاسو مگر پہ گمراہ کارکے چھ دا خبر رکے ہاں چھ اللہ اولا نو ورکے چھ منگ تو ہوئے اوائے دے مطا علاقہ اور سوئے خواب چکے دے ویزا خواب سنکوں ولی اللہ دے اوکی کرنے چلوں تا ہوئے پر یہ طالبان نے اللہ خواب کئی کرنے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ علاقہ اللہ ورکی للہ خزائن السماوات دے خوب زمان استاب امتحان اگری اللہ خدا سے امتبا کئی اوڑا صاحبی یاسین پیو چگا مقی صلح سارو دا کافر نشی تبا کہو دے خو زماو ستا امتحان اخلی چو وارو تا دکی سشتاو کنا از زان دا مومن مواحد وئی مسلمان وئی واحد ای کلب ای داوالا که ایتا سرشتنیم تی انتظار نکی مگر دا چنی اوی چو بنسی دی لرا اوی بده یقی سمون جگلی بکی تی بطاقت نردی توجد بیان کولو اونو قل آلتا دو آفس کے دو دی بطاقت نردی چی بیان کیا پانو پیغا دازیم زن پوکیشو حوالو پیغا پی سور او پوکی بوکی جی پش پی رئی کے ناگا دا خالق با منال اجداس اجداس جمع دا جدس دا جدس ہوئی قبرونو تا ناگا دا خالق با دا قبرونو نا الارب بے مفر ربتا ینسلون را بئی گی رابی دن کی بئی را بئی گی با تلوار باکی پا تلوار با روزی کعنہم الانو سبی یوفیزون دا سرک چمارج کے راجی قالوا اي بده ها افسوس منلرا ها علاکت بمباسنا چاپورتک منلرا می مرکزنا خپل آرام غانا مو خپل خسته آرام کې پراتو زکا یوش په دې سبب خلق ټول مرشي بیا با حدتوی او د دریم شپې له تر منځه به سلوي ښکارې چې دریم چې دریم شپې له کلواله شي چې څوک دوش په دې دی نو تو دویمش پیلی دراتلو نمخ کی بس سلویح کالا عذاب در خلقو نا قبرونو کی پورتشوی بی بلکل پا آرام کی بی او دا قانون دنیا کیم دے تو یہ انسان تا پانسی ورکی سہر نو تو شپیو نخر آحتو نور کی خمدے خوشالیانی ولور کی بیسال پانسی گارتا بوزی دارنگی سلویح کالا بدن عذاب پورتشوی بی نو چکل بیا پورته کیگی نو دیلو خوب آغا مزده دا آرام و یه مو خودیر دا آزام دا آرام زندگی کی پتاتو منشا را پورته کرو و تا لا را پورته کرو تا دنیا کی نیوی دی سنوی کالا و مزی که بیا با را پورته کیگی من بازنا ذکر اوز دی حالات خراب دی من بازنا من مرقدنا چارا پورته که من را دا پلی آرام گانا او دو تسیری کری قبر دا پاسا آخری آرام گاه ارے کہ سلویخ کا الارم گاولی کا چدرات لو دا قبر نا چا پورتا کی گا واسو ہو خدا سی رکھ لیے چے قبر دا قبر دا پورتا کی دونا مخ کے 40 سال ہاں کے لیے آرام گا نو بیا سمکانے ہو بیا تاولی کل جاگا کدر جہنم واللڑو نئی نام دا پھر پاس اولی کل آخری آرام گا اگر آرام گا دا پارکلی سو لا دا آرامگاہ و قرآن فیدی خود دی قرآن بوی حد دین برده که دابا که دابا که او اغا طول مو ده قرآن مقابله کرو نغا آرام گرده اغا عذاب گرده تو سوچن پکار ده که نا حادا ماواد الرحمن و صدقل قبرون بجوڑه پاغی بلی کل کئی او تپوس نکی جدا صرف پی آیات رو کرسی دی کی صرف پی سری کی تا تول اول خود قبر پخول لاروادی بیا پاغی دی کل لاروادی او قطبی ویری دی کدا سی یو نخ معمولی نفس د علامه د پارا قبر سره یو طرف تا ها یو دا سشناخت ای یا یو دا سی معمولی گوندی بوری خوچ نور قبرستان پر نخرابیگی شخصی بنی که تزان دا آغا طول سوک تزان دا جنگلی چاپی رکی نو دا قبری دورا دا چاپی رکی جنگلی چاپی رکی نو دا ناروالی خوستازان دا خپل زیر خپل زمکر دا اغیر چا چاپی را جنگلی تاو تا خو قبر بنا پخی نو اغیر تازم نا چاپی رکی خوستازان نشه خو وقفی مغبرک ذاتی تصرف کول دا ناروالی جو مظاہرہ چما حوالہ خوزد و د پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بادشاہ پا دور آگلے ہو پغدار تا گرزے دو ہاں ویدو شیخ عبدالقادر جیلانی ہاں پدا سی وقفی زمکے کے تصرف دا غزان تو ناغی سرے بیاسک کری دے خبر نرے حدا قبرون باندی لیکل کئی قبر با پخی او باج پی سام دکر دو مازدہ غزینی دن کاشے اگر پی دے پاسا جوڑے یا ظالم او خدای دین د کم دل راولې دا لا ته وایا چا دن کاچی جوړ کړي چا تباب جوړ کو چا اسلام آباد جوړ کو چا په حچپای ا مشینو لگا چپایا نه پکې سوک د لوخو ها دکان جوړې او ګناګار سوکړه دیو لیانو مری ولیا په دې طریقه منګو منو چې دکان ته پاسه جوړ کړي د لوخو زدي چې پاسه به ها ګمبتونه اسلام آباد دغه په جوړ کې حیدرآباد په جوړ کې حدادینو سو آیات الکرسی په یو شین کپڑا وری کې او دغه په پاسه خور کې دز دې ثبوت نشتا ها دا دام دې خوې ها دا قبرستان نه مارکیټ جوړ کړي مارکیټ یې قبرستان ها او دې سنه مني او ریان مندارې خکار او سو کو څه په سینه باندې صاحب سو سورت یاسین کې چکره مله دفن کوي کنه نو په دې سينو تا سورت یاسین او لاغسته یازان په خپل لاغسته خدا ما څخه خو دام ناروای قران مله دفن کې قران به کولاوي نو ته په خارو کې پته عجبا کار دی اره طریقه او بل لا چې قبر ته کله کم مله روان وی بوزي وړي خدای دې پاسه صادر خور کړی هغه صادر چې پاغه آیات الکرسی لري شي دام ناروای پاغی با سادہ سادر خورے صفا سادر دایات الکرسی دی کل پا جنازے خوروز دا ناروا دی ہاں دام زان کے لوگوں دے پکارا چھ اسلام اندو کو ہاں خوبادا چھ چاہ سو حکرنو حادا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون آچے وعدہ کروا امیر امان بادشاہ دا آگا دا چلنگ سر وعدہ کروا اور شاویلی انبیاء علیہ السلامون ندا دا مگر چگایا وا ندا دا قیام دا قیامت مگر چگایا وا ناگان طول با منصر محضرون حاضر کلیشی اللہ امان صرف طول حاضری گی یوزل نم دا دے جاتے بو نکلیشی پیش پیو جاتے بو نکلیشی پیو نفس بانی شیان دا دارے او صدا نشتر کہو لے تاوستا مگر دا ہے تاوستا کم عمل کاؤ دنیا کی پوز دے رہے بشکا خواندان دا جرد با نم نظیم فی شغلن پا عظیم شان شغل کی وی عظیم شان شغل لی شان کی بوی فاکیون مذاق سن کی بوی عزت لذت سن کی بوی هم دی و ازواج هم داغی اغا ملگری ازواج کی خز رالے ازواج کی ملگری رال یواز خز مراد نری دا مسئلہ یواز دیر اگرانا و بیانا و لدی تائیدم ضرورتو یواز مبلغ نری هر هغه کسان چې دا غي مرسته کړی و دا غي ملګرتیا کړی و کاغه ناری نو کاغه زنا نو کاغه خپلو کاغه پردیو باج وغیرہ زموږ سره برخښتاو کې نشته چې چا د مبلغ تایید کړي چا د مبلغ مرسته کړی را تاول کړي نو دې سره به قیامت کې هم و ازواجهم دې او دا غي ملګری ازواج نه مراد ملګری دي او خمر کرے دے سڑی دے پارا خزائی نو تکا منگ نسبت آگئی تکو و یواج خزی نیدی اوکا ازواجو هم ہاں اکرین بیاو پکار دی یوی رولوی دی او داغا خزا نا خزی ملگری کاغا ناری نوی مرست دی کئی تائید دی کئی فی زلالین اللہ رائی کے پا آرام کی بھئی فکر صوبانے و متقین تا کیا لگو ان کی لہم دی باپ دیکمی بیوی او دی پارا جدی بے غالی سلام یقالو وین بشی سلام قولن دایا وینالا دا طرفات رب دا میرا باننا وین بشی ومتاز اليوما اواز بو اکلیشی جدا شنن رضے اے مجرمانو جدا شنن رضے او مجرمانو بیمانو مسلمانانو نا عرب آدھلیکم آیا وادن وشوی تاثرا وادن وکر تاثرا اللہ پجر دام بیاو چیا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام چا عبادت برکوی دی شیطان بشک شیطان ساوز پادا دشمن دی اشکارا نو عبادت خود شیطان نو عبادت خود چا کاؤ دا مدرگارانو کاؤ دا اولیاءو کاؤ خو پلم سر شیطان با ایمان کاؤ دا بگاری اوکو پیر بابا لزو چکر لالک آتا با مر یو چیر امزان سر بوزو علال بیکو دا ہو دا پیر بابا خدا چون کی پوسو سر چاو نو شیطان با ایمان اوکو دا بلو چو چیر امزان کو طالبان ویو یو خرو وی خرو دے با زیادتون مرو سب لگی من جو رام نبی اولا وانی بدونی آزا سراس مستقیم او ما فده حکم نو کلے چا عبادتو کئی زما دادا لارا نیغام او تاکی گمراہ کریو شیطان ساسو نا دلے دے دے لیکن ان دیر تباہ کری دیر خلق نن تباہی سر مخلے آیا تاسو ریا کر نکان ناکلے تا جانم آرے تاسو ریا وعدہ کہو لیشیم دن نشید جانم تنن وزے پس اب داری تاسو کفر کرو دنیا کی اوپا گلیشی علی یومن ان وزے دار ساتھ مور مولگو من دده پو خلو بانده او خبر بکی من سرا ایدیهم لاسون داغی وطشد دمم او گوائی بکی خپید آغی مماکانو یک سیبون پس باب داغی جده کم کار کئی لاسون او خپید زکا اکثر انسان کنی کمدی کئی او کبدا مدی کنی پا کم جای کی پا لاسو او پخپو بانی پخپو باندی زی کنی کمدی لیو کبدا مدی لیو او پلا سنو بانے کار کئے قرآن رکھ دی دیکل کے کافیڈ کے پانے ارے رر نا پسبانے نا پلا سبانے او بد کار لزنو ہم پلا سبانے غلط کارونا اول تبا حد لکسن چراجی روایاتو کے یو انسان بوئی قیامت کے چالا زخارجی گوانا منم پسبانے با گواہان پیش قیامت کے چدادا کار کرے فرشتے او لکل نو انسان دوئی بدا مدا چالا ما بانی خپل گوا پیش کا کہ ریش فرشتو ما بانی زیادے کرے زما دی پرچو کے سوا والے کرے اللہ بو خپل گوا مانی دے بو یا خپل منم نو علیوما نو داغ پخل با اللہ مہرو لگئی علیوما نقتمو علا فائم منصبا لاسون خبری شروع کی منصبا پہ خبری شروع کی اور صورت حامیم سجدہ کی بیار آجی 24-25 نمبر آیات کے تو چکلہ خبر شروع کی نو بعض اندامون با دے انسان دے بعض اندامون تاوے لما شاہدتم ولی گوائی کوئی تازم انگمانے نو قادو آگے بسوئی انتوکا نلاو اللذی انتوکا کل شے من گویا کے منگ لگا منگبانی اللہ خبر کے اگا اللہ چنن خبر کری دی پا ہر ہر جز باندے نن پا ہر ہر جز دے انسان خبر کے منگا آگا اللہ گویا کو نو اگا با شروع کی لاخر ہم آئی دا کری پی با ویدا کری اس طرح کی ویدا کری غگون با ویدا کری سر با ویدا کری لکی با ویدا کری ہاں پل پل دا ہر انسان آمن ریزے نوٹ کی دا یو و بدن کی کم انسان چا کم یو بد کار کئی یا خکار کئی و دا غف بدن کے رکار شو دا قرآن در سنا تکرارونا زدکرا دا ستا پخلی کے رکار کی گی او ستا پسترگو کے رکار کی گی دا وقت قیامت کی پورا بچن والی شو دا وقت تا تکار کی گی او دویم چا انسان کم جے کی یو عمل کئی تو چا پا کم جے کی کئی پا غزمکا کے رکار کی گی رکا غزمکا دا مسجد قباء قیامت کی منبانی گواہی کی پدے درس ہاں او دریم پا صحائف دا فرشتوں کی رکھتا چھو اس ناس تھی لگیا جی دا عمل لکی نو کده یو شی نمانی نو اللہ بوئی بل کده بل نمانی نو بل زمکا هم در روغ نوئی صورتی زلزال کی چرا جی ازا زلزلت الارضو زلزالا و اخرجت الارضو اسقالا و قال الانسانو یوم ایزن تو حدیثو اخبارا خبر بو کی دا زمکا دخپلو حالاتو ولی با زمکا خبر کئی چه دی انسان نا بانده جه کی دا گناہ کروا دانی کملی کروا ولی بی ان ربکا او حالا ربستا با حکم کری دی زمکتا چه دی انسان چه کم جه کی دا نی کملی کروا شوروشا کم جه کی دا تقریر کروا درس کروا بیان کروا شرک کروا کفر کروا دا بیان کروا زمکا با شوروشی دیسا او دریم د انسان اعما او اجزا او دریم کوم دي صحائف د فرشتو انا كنا ها نستنسخو منګلیکو هغه تاسو کوم عمل کوي نو یو په فرشتو په لیکلو باندې عمل نوٹ کیږي او دریم په زمکه کې نوٹ کیږي او دریم د انسان په اعضاو کې نوٹ کیږي ګوره غاب ډیر احتیاط وکړ دې چې الله زمونږه عمل صحیح نوٹ کیږي ګر موږ بس کو اليوم نختمو او دغه من انکار ته تل شو کولې مو خېسم منو خدا بیا خګ باز خلک یې نه منو نو دې منې دې کمپیوټر ته دی وګوري دې سیستم یې ګدا ګوره معمولی سي دې کده تو خیر کوم ام دې کې راځي راځي کده راځي نو چې دا په ما باندې شاهد او گواذ ما تو خیر نشي نو زما دا عجب او زما دا سو زما بدن با ندا نشي یاد اعظم کې به راځي سينا هر انسان دې خپل کار ته وګوري ذکوی الیوم نختم علی ابراهیم ولو نشاء لطمسنا علی عیونهم اكو خوشی الله زما حضور باندې ماند خلکو من با لطمسنا هموار کړی هموار والے راو سوی دې پرستر کو باندې پس تبو صراط نو تلوار کې اجلتو کې اسرات وی تلارتا نو فانا یبصرو نو چرته دې لری دلی کتو ته تلوار کې راشه نو دې چرته ویني تو وی لرا چرته ویني دا دو انبیاء لرا ځکه کالو لاندینو ولو نشاء الله وکزما خو غشوی د الله مسخنا من با مسکلی وی دل را په کولو ځینو باندې ما بولا شکل مسکله او دې بیمار لا حکما حضور باندې مال په خلق لولې خدای به طاقت نلر مزین دتللو پاغذر و دی ما شادو و خینزل و سپیر جور کلیو پلا یرجون اول بده واپس که دل بیا خلو زینو تا پا من نو عمر آسو چه من عمر ورکو اغلر دنیا کې نو نکس ہو نو کمزور اگو منگا غلر آپ پیدایش کے پا مخلوق کے بدن کے آده دا کرنکا ناک دی خیز زور ورکم و بیرورو کمزور اکم اصد یو شادو جور کم وما علم ناو ایا کمزور اکو بیماری پیرا ورین وما علمنا شعرا او نه خدای موږ پیغمبر ته شعر او نه مناسب درسره شعری پیغمبر ته شعری مناسب نه و دغه دا شاعر دی نه دا قران مگر پندې او قران دی بیانونکې تیر پالا شو یې او سو چاغا حیان چاغا ځان ژوند کړي په توحید چا چې ځان کې حیات په دین سره راوسته نو اغلا یره ملاویږي ها او من کان میتن فاہیناو من فلنو ینو حیاتن طیبا ما کنتا تدری ملکتابو للیمان ولیکن جاننا نورن نادی بیہی من نشا حیات حویاء اکل قولو او ثابتی دارنگ صورت انفال کم ترشیو کذالکا اگر لسم سے پاری لنبی مخشو حویاء حیاء من حیاء عن بینتین ویا اکل قولو او ثابت کی وینا پا کافرانو ماندے ثابت وینا دو کور پا کافرانو آیا دی نگوری چه بیشکا منگ پیدا کری دی للا راسنا چه کردی لا سنو دو منگا اے دینا سمنگا قدرز منگ لا سنو انا آمن دنگر میں پیدا کری ولا پا خل طاقت باندے اے دینا طاقت زمنگا و دید آغیر پارا ماری کون ماری کان دی او تابع کری منگ دا زناو دید پارا باز داغین دی سرلی دا باز داغین خوری و باز سرلی کئی پا کچر باری سور چی و پوخا و پاس خر باری او روانی دید پارا پا دیگری دی فیدی دی و مشارب و او دسکار کسی جنی دی فیت اسکی ماست اسکی ازنی متیا دی اون اسکی افضای شکرو شکریہ نادا کئی بیا لکو شکریہ دا کوا کنا سنگا چه پکی جوڑا کچی پیوی تا چیس کرے شو بیا او اسره چه ده مره نسکم و اتخذو انیولنه بیدالان و خدایانا نوری نوری دی لعلهم ینصرون خفد خیال چه بشکا دا مددگان با ددهی امداد با اکلیشیم چه ددهی با امداد اکلیشیم شاید چه ددهی با امداد اکلیشی داغی در طرف نا نا مراغ فلا عجز دینو عجز داغی لا ستیونا نسوم طاقت ندری دانیکان بندگان دی امداد ددهی خپل مریدانو طاقتی نشتا مرا و هم او دا مریدان دا مشرکان لهم طریق قلو مدرگارانو نبارا جندن یو لحکر گوٹے دے محضرون حاضر کریشوی دا پارا دا خدمتو اروحا غیتا حاضر لبے کوئی من جوریو لکے او کتب ایسا نشی کوئی ار وقت یاد جنگ در سرکے آتسلی فلای اوزن کا نو غم جننی کی تالر دے خرکو بینا غم جننی کی تالر دے قولو مینا دے دے خبرت بدوئی پینا دے شرک بکے خطاور غم جننی کی تم غم جن کے گا منگا خفوی گو پاچ دے پتے یوا چلے خکار کے آدی نگور انسان چھ بشک منگ پیدا کرے او دنر دے یو ساس کی ناکانو دے خسیم مین جگر مارخ کارا ما دے یو ساس کی پیدا کو بیمان بیجا گرے کے ایمان سلام پیانی مندر مثالنا او یر کرے خل پیدایش قال نوائی دے مجوح لیزام صبح جندی کی اڈکول را حلال کدیشی آرہ دمیم زر زر و کافر یو اڈکے زر زر کا کافر ہو او خلقو توی اے خلقو گورے او پلاس کے داسے واچا او پکے داسے ورک وی گورے خلقو کافر ہوتے وی وی محمد وی چدا با بیا جندے کی گی داسے تماشه او نخرین جوړ کړي یو دغه یو کته دا واغې زړه زړه کا او هغه لاس پاغه تری کی هغه دغه هغه زړه زړه واچو کوکې او لور کو داغه باد یو ورو هغه دغه وای دا دغه چې زړه زړه شي دا بیا ژوند کیږي وای دا محمد وای سر وای نو جواب کډوا پیغمبر دې کا پھر ته یحیا ژوند به کی دی دغه لرا آغا بادشاہ چه پیدا کرده دیر دوکی لگا پاول زلبان دی زوستم لا زرات شتا آدو گره دی خود سرنا رو زراتم نو نطفا ووا بکل خرق نریم او دارلا پارکسم پیدا شده پویا آغا اللہ چه پیدا کرده تازو پالا دونی شنی نانور شنی ونی نور دی ناگان تازو داری نطوق نور بلوی برا قبائلو که سلیو گوری شونتی ها غد یا غنور آرنا سانگا غصه کی او دش پیر واری اگا سما بیٹری دا اولی صلی جی آئیر یا بادشاہ چو پیدا کری اس مون نوزمکے قادر پدے خبر دا چو پیدا بکی پشان دے بلا بشک پدے قادر دے اللہ او دال دارے خلاق العلیم پیدا کون کے پویا انما امرو حاصل بشکا حکم دال اللہ کراچ ارادو کریو سیستا چشی چشا اگر ایو پولا شیو یا غزت چشانو فیکون بیا کی پا نفس ارادیم دا اللہ یو کار کی خدا کن فیکون پہ اعتبار دے عباد ہوئے سبیو سبحان اللہ پاکی بیان کے پاکی آگا بادشاہ اللہ چھ پلا زائی کی ارتحار داری اسی دے ویلے ترجون او خاج اللہ تبا تاسو واپس کولے شے سورت کی حقیقت دے انسان دے یو ساس کی پیدا نو او درې د لچرا راتل دی دنیا ته پچرا للی پچرا پته دی دی پچرا د ور شرک به ایمان او دا غ ذمہ دار چغه ذکر وکلا